महासागर में लहरें कैसे बनती है? 14वां भाग। तटवर्ती इलाकों के जीव ज्वारभाटे में कैसे जिंदा रहते हैं? बहुत से जीव पत्थरों और समुद्री खरपतवारों के पत्तों से चिपक जाते हैं। उदाहरण के लिए, सीपियां अपने मुलायम शरीर को एक कठोर कवच से ढंक लेती हैं और उसके बाद वो अपने खुद बनाए मजबूत धागों से खुद को पत्थरों से बांध लेती हैं। इसी तरह नाक चिमटियाँ एक विशेष सीमेंट के साथ खुद को पत्थरों से चिपका लेते हैं। वो यहीं पर अपना पूरा जीवन बिताते हैं। जब ज्वार आता है और पानी का स्तर बढ़ता है तो वे अपने कवच को खोलते हैं और अपने पंखनुमा पैरों को तेजी से हिलाकर कुछ प्लैंकटन पकड़ते हैं। जब पानी का स्तर गिरता है तब बर्नाकीस खुद को सूखने से बचाने के लिए अपने कवच को कसकर बंद कर लेते हैं। ज्वारभाटे द्वारा बने ताल या टाइडल पूल्स क्या होते हैं? यह पत्थर के गड्ढे होते हैं जिनमें ज्वारभाटे के समाप्त होने के बाद भी पानी भरा रहता है। इन तालों में केकड़े, समुद्री तारे और छोटी मछलियां रहती हैं। रेतीले तट पर कौन से प्राणी रहते हैं? अलग अलग प्रकार के कई जीव आपको पहली निगाह में शायद समुद्र तट पर कोई जीव दिखाई ना दे, लेकिन रेत की सतह के नीचे बहुत से जीव रहते हैं, जैसे सीपियां, केकड़े, कीड़े मकोड़े और झींगा। रेजर क्लैम्स के मुलायम शरीर पर उस्तरे जैसे दो लंबे पतले कठोर कवच होते हैं। अन्य सीपियों की तरह ही वो रेत को खोदकर नीचे की ओर जाते हैं और रेत में रिसकर आए प्लैंकटन को खाते हैं। कुछ केकड़े रेत में गड्ढा करके अपना घर बनाते हैं। वे रेत और छिछले पानी पर भोजन तलाशने के लिए तेजी से दौड़ते हैं। केकड़े एक जोड़ी पंजों से शिकार पकड़ते हैं और अन्य चार जोड़ी पंजों से चलते हैं। कुछ केकड़े में अंतिम पंजों की जोड़ी पतवार जैसी होती है और उसे वे तैरने के लिए उपयोग में लाते हैं। लगवर्म अपना सारा जीवन रेत में ही बिताते हैं। वो रेत के अंदर एक नलीनुमा गुफा बनाते हैं जो सतह पर खुली होती है। इसमें वो अपना सिर नीचे झुकाए लेटे रहते हैं। उफनता हुआ पानी रेत के साथ साथ उनके छेद में जिंदा रहने के लिए आहार के छोटे छोटे टुकड़े भी लाता है। कौन सी मछली समुद्र तट पर अपने अंडे देती है? ग्रिनियन नाम की मछली। जब वसंत और गर्मी के मौसम के ऊंचा ज्वार आता है तब यह छोटी मछलियां ऊंची ऊंची लहरों पर सवार होकर कैलिफोर्निया के समुद्री तटों पर आकर अपने अंडे देती हैं और उन्हें उपजाऊ बनाती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि नर और मादा मछलियों को इस काम में केवल 30 सेकंड का समय ही लगता है और वो अगली लहर पर सवार होकर दोबारा समुद्र में चले जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद समुद्र से आने वाली लहरें इन अंडों को तोड़ती हैं और ग्रिनियन मछलियों के बच्चों को समुद्र में बहा ले जाती है। समुद्री कछुओं की मादाएं हमेशा उन तटों पर अंडे देने के लिए वापस आती हैं जहां उनका खुद जन्म हुआ था। जब इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तब पक्षियों और अन्य प्राणियों से बचने के लिए ये नवजात कछुए तेजी से समुद्र के पानी की ओर दौड़ते हैं।